хоёрдугаар Коринт 9-р бүлэг. Үнэн дээр ариун хүмүүс тандсан энэ үйлчлийн талаар та нарт бичих нь надад илүү үц юм. Учир нь би та нарын бэлэн байдлыг мэднэ. Та нарын үүгээр ч би македончуудад сайрахдаг. Ахаа нодингоос эхэлж бэлтгэгдсэн гэж би хэлсэн бөгөөд та нарын зүтгэл тэдний олонхийг хөдөлгсөн билээ. Миний хэлж байснаар та нар бэлдээсэй гэсэндээ би ахад үсийг илгээлээ. Та нарын талаарх бидний бахархал энэ хэрэгт хоосон болчихвээ. Хэрв надтай хамт македончуудын хэн нэгэн ирж та нарын бэлтгэлгүй байгааг олж харвал та нараар барахгүй бид ч энэ итгэл найдвар дотор ичгүүртэй байдалд орох болно. Тиймд та нарын хэдийнэ амлсан өвөлгийг урдаас бэлэн болгоохын тулд та нар дээр төрүүлээд очооч гэж ахдуу нарыг ятах шаардлагатай хэмээн би үзлээ. Тэгвэл энэ нь харам сэтгэлийн өглөг бус, харин өгөөмөр сэтгэлийн өглөг байх болно. Тэгэхлээр ийм байна. Хармыг тарьдаг хүн хармыг хураана, өгөөмрөөр тарьдаг хүн өгөөмрөөр хураана. Хүн бүр зүрхэндээ шийдсэнчлэн дурамчхан бус, албадлаг бусаар өгөгтөн. Учир нь бурхан урамтайгаар өгөгчийг хайрладаг. Бурхан бүх нэгүцлийг та нарт бялхаах чадалтай. Тимхүү та нар үргэлж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай байж, алив сайн үед илбэг баян байх болно. Энэ тухай тэр тараасан ядуус төгсөн түүний зөвхт байдал мөнхөд байна гэж бичсэн ажгүй. Тарэчинд үрийг хооланд талахыг бэлдэн өгдөг тэрээр та нарыг ханган тарих үрийг чинь өсгөх бөгөөд та нарын зөвхт байдлын ургацыг арвижуулах болно. Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднэр дамжуулан бурхан дөргөх талархлуудыг бий болгодог. Яагаад гэвэл энэ үйлчлийн үүрэг нь зөвхөн ариун хүмүүсийн хэрэгцээг хангадаг төдийгүй харин ч бурхан дөргөх арвин талархлуудаар мөн гялхдаг. Энэ хүүчлэлээр өгөгдсөн баталгааны улмаас тэд Христийн сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрсөн дуулууртай байдлын чинь төлөө мөн тэдэнд болон бүх хүнд өгсөн та нарын хандвийн өгөөмөр сэтгэлийн төлөө бурханыг алдаршуулах болно. Тэд та нарын төлөөх залбирлаараач та нар руу тэмүүлдэг. Учир нь бурханы химжээлшгүй нэгүсэл та нарын дотор байгаа юм. Түүний зүйрлэшгүй билгийн төлөө бурханд талархал байх болтугай.